Справы з генеральскім мундзірам. На адным з прывалаў, калі адпачывалі і весяліліся чырвонаармейцы, Мішка выкідваў свае чарговыя нумары. Як артыст, ён набываў з кожным днём усё большую кваліфікацыю, і яго спектаклі рабіліся ўсё больш разнастайнымі і цікавымі. І калі ў першыя дні Мішка мог выконваць толькі самыя звычайныя фокусы, станавіцца на галаву, хадзіць на пярэдніх лапах, дык цяпер мог паказаць, як аблізваецца антанта, гледзячы на савецкую зямлю, як фанабэрыцца польскі пан і точыць зубы на нас, як паны мужыкоў бізунамі частуюць, як рабочы пану галаву звярнуў. Шмат чаго навучыўся паказваць Мішка, і ў яго артыстычнай справе актыўна дапамагалі барадаты і жук. Жук звычайна падносіў у зубах Мішку якія-небудзь артыстычныя рэчы – палку, капялюш альбо барабан. Падносіў і, пачці вавільнуўшы хвастом, адыходзіў і скромна пазіраў на прадстаўленне, падымаючы ў патрэбную хвіліну гучны або тихі брэх. Гэта былі своеасаблівыя жукавы аплодысменты. Барадаты ж сам павінен быў выконваць з Мішкам некаторыя нумары. Асабліва не падабалася яму адна сцэнка, дзе даводзілася пакутаваць яго барадзе. І як толькі барадаты чуў каманду: «А ну, Мішуха, патрасітка сусветнага буржуя, сусветную гідру за бараду!» Ён кідаўся звычайна куды-небудзь на ўцёкі. Але ўцякаў толькі для прыліку. Яго хутка лавілі і прыводзілі сілком да Мішкі. Давалі зноў каманду, і Мішка паважна браўся абедзвюма лапамі за казлову бараду і даволі энергічна трос яе злева направа, торгаў уніз, прыгінаючы барадатага да самай зямлі, ставячы яго на каленкі. Трос датуль, пакуль сусветная гідра не пачынала прасіць паратунку, не зусім мілагучна выводзячы на ўсе галасы сваё нязменнае «бе». «Асцярожна, Мішка, асцярожна! Трасі, ды не растрасай! Не лезь глыбока ў ролю!» Папярэджвалі Мішку, і ён, падняўшы казла за рогі, пакідаў яго ў спакоі і, важна, раскланьваўся з публікай. Барадаты, атросшыся ад пылу, хуценька бег да чырвонаармейцаў, каб раней Мішкі перахапіць адпаведную плату за прадстаўленне. «Вось ненасытны, ніколі не нажарэцца», – думаў Мішка пра казла і за гэта крыху яго недалюбваў. У заключным нумары Мішка выступаў адзін. Хто-небудзь з чырвонаармейцаў урачыста аддаваў каманду: «А ну, Міша, слаўны артыст яго вялікасці народу, усяго трэцяга батальёна і ўсяго непераможнага стралковага палка, пакажы ворагам на страх і нам на забаву, як канае пад чырвоным штыком сусветная гідра контррэвалюцыі». Мішка станавіўся на заднія лапы, хапаўся з жахам за бакі, баліўся на зямлю, пераварочваўся на хрыбет і дрыгаў куртатымі нагамі ў паветры, старанна высунуўшы язык. Мішка з такой дасціпнасцю выконваў гэты нумар, што ўсе хапаліся за жываты ад смеху. І да чаго быў скромны і ціхі жук, і той паддаваўся агульнай весялосці і кідаўся бегаць з усіх ног, казла дражніў, брахаў на ўсіх. І нават барадаты кідаў сваю заўсягдашнюю жвачку, заўсёды ў зубах сцяблінка, якая саломінка, і глядзеў, не мігаючы вокам на Мішку, а дабральна трос барадуй ды ціхенька пра зубы выцэджваў: «Бэ». І вось, калі скончыў Мішка чарговае прадстаўленне, выступіў адзін з маладых камандзіраў: «Братцы, артыста мы любім, але ж не клапоцімся аб ім як трэба. Дзе гэта відана, каб артыст босы хадзіў? Дзе гэта відана, каб артыст, даруйце мне, без штаноў гуляў? Як-ніяк блізка восень, як-ніяк мішка можа прастудзіцца. «Амуніцыю, мішку! Штаны, мішку!» У адзін голас крыкнулі чырвонаармейцы і без усякага лішняга галасавання пастанавілі абмундзіраваць мішку, надаць яму выгляду баявога. Мішка, канешне, нічога не меў супраць гэтай пастановы, бо асабліва не разбіраўся ў такой тонкай справе, як амуніцыя. Доўга думалі і гадалі, у якую форму апрануць артыста. У пяхотную, кавалерыйскую або лётніцкую. Але які ж з мішкі лётчык? Ды яшчэ паспрабуе прануць яго лётчыкам, ён тады і самалёт захоча. А дзе ты лішніх самалётаў набярэшся на фронте? Кавалерыстам хіба апрануць? Дык тады ж каня патрэбна. А які з мішкі яздок? Спыніліся на пяхотнай форме, бо да пяхотнай справы мішка быў дужа ж здатны. Пешака ўвесь свой век малады прайшоў. А каб адзначыць усе мішкавыя заслугі перад палком, парашылі мішку амбудзіраваць, боты даць, шаблю даць, мундзір уланскі, штаны з лампасамі залатымі. Заваляўся такі мундзіршык у палкавых запасах, з трафеяў, узятых у бойцы пад Баранавічамі. І хоць мундзір уланскі быў кавалерыйскай формы, але доўга не спрачаліся хлопцы. Варожая кавалерыйская форма можа і пешака хадзіць. І прыступілі да справы. Але тут аказаліся сякія такія цяжкасці. Калі мішка даволі абыякава прымаў пастанову аб яго амуніцыі, дык калі справа падышла да яе практычнага вырашэння, мішка стаў на дыбкі. І тут усе ўбачылі, што мішка, які меў вялікі спрыт да ежы, нічога не разумеў у адзежы і выступіў супраць яе досыць сурова. Спачатку ўсё ішло ціха і мірна. Мішка дужа ўпіраўся, соп, крактаў, касавурыў вокам, нават намагаўся на спіну легчы, каб некалькі чырвонаармейцаў прыводзілі яго да баявога выгляду, нацягвалі мундзір і штаны. Нават спрабаваў кусацца, калі пачалі чобаты нацягваць. Але, атрымаўшы злёгку пазахрыўку, артыст супакоіўся і даўся, каб прывязаць шаблю і прымацаваць шапку. Выгляд у мішкі быў сапраўды важнецкі. Мундзір блішчаў, лампасы блішчалі, а раззлаваны мішка грозна і сурова пазіраў навокал. Прыняўшы гэта за надругу над сваёй асобай, мішка кінуў такі ўзлаваны позірк, што барадаты, які стаяў побач, сігануў маланкай у кусты, ды і жук палічыў за лепшае адысціся ад яго падалей. І тут пачалося прадстаўленне, якога яшчэ ніколі не бачылі чырвонаармейцы. Мішка панюхаў лампасы, учапіўся ў іх зубамі і ў адзін міг сарваў іх, як тое лыка з дрэва. Адны чырвонаармейцы ахнулі ад такой неспадзяванай надругі над галіфе, а другія кінуліся ў рогат, падбадзёрывалі мішку. «Так, Мішутка, так!» Руйнуй панскую форму. Але мішка нічога не слухаў і, доўга не думаючы, стаў на галаву, ды пачаў так старанна дрыгаць заднімі нагамі, што чобаты адзін за адным са свістам пранесліся ў паветры, і адзін трапіў на елку, другі – у балота. Дайшла чарга і да штаноў. І праз які міг адна калашына ляцела ў адзін бок, другая – у другі. Тут ужо некаторыя аж узлаваліся, асабліва ж капцёр, які дужа шкадаваў штаны, бо яны яму вельмі і вельмі падабаліся. Той аж крык падняў. «Што ты робіш, хат? Гэткую адзежыну сапсуў!» А мішка тым часам падняўся, стал на задние ноги, а Нуче отрос, скинув шаблю, браснувши ёю об хвойку, і з покривдженим виглядом пайшов панура у бок ад народу. На ім застався один толькі мундзір. Мундзір без штанов. Супраць мундзіра Мішка чамусьці нічога не меў, магчымы таму, што мундзір гэты не замінаў яму асабліва у хадзьбе. І колькі не намагаліся потым хлопцы уладзіць справу з мішкавымі штанамі, нічога не выходзіла. Чаго-чаго не рабіў ён з імі, з гэтай адзежынай. Тапіў у балоце, хаваў пад корч. І калі намагаліся хлопцы у чацвёрты раз апрануць артыста, ён зноў урачыста іх скінуў, разадраўшы на дзве палавіны. Але на гэты раз ён не стаў ні хаваць іх, ні тапіць у балоце. З самым суровым выглядам палез Мішка, трымаючы адзежыну ў зубах, на самую высокую хвойку і, прымасціўшыся на самым высокім суку, канчаткова і беспаваротна расправіўся з ненавіснай адзежынай. Парваў штаны на дробныя мэтлухі і, урачыста скінуўшы іх з дрэва, злез і маўкліва прыступіў да выканання сваіх чарговых артыстычных абавязкаў. «Хм, з характарам, Мішка!» Пачціва адазваліся аб ім чырвонаармійцы і больш не прыставалі за муніцыяй. Так і хадзіў Мішка ў мундзіры без штаноў, без ботаў, без шапкі. Праўда, і мундзір хутка стаў падобны на адну толькі відзімасць, бо ад частага лазання па дрэвах ад мундзіра засталіся адны толькі лапікі. Але Мішка не прыдаваў гэтаму асаблівага значэння, маючы ад прыроды нахіл да прастаты і скромнасці. Так закончыліся ўсе спробы абмундзіраваць Мішку.